2. ปริเยสนาสูตรว่าด้วยการแสวงหาภิกษุทั้งหลายอนัริยปริเยสนา4ประการนี้อนัริยปริเยสนา4ประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ 1. ตนเองเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมแสวงหาแต่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา 2. ตนเองเป็นผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาย่อมแสวงหาแต่สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา 3. ตนเองเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมแสวงหาแต่สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา 4. ตนเองเป็นผู้มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาย่อมแสวงหาแต่สิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาภิกษุทั้งหลายอนัริยปริเยสนา4ประการนี้แหละภิกษุทั้งหลายอริยปริเยสนา4ประการนี้อริยปริเยสนา4ประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ 1. ตนเองเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดารู้โทษในสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแล้วย่อมแสวงหานิพพานอันไม่มีความแก่ซึ่งเป็นแดนเกษมจากโยคะที่ยอดเยี่ยม 2. ตนเองเป็นผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดารู้โทษในสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาแล้วย่อมแสวงหานิพพานอันไม่มีความเจ็บไข้ซึ่งเป็นแดนเกษมจากโยคะที่ยอดเยี่ยม 3. ตนเองเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดารู้โทษในสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาแล้วย่อมแสวงหานิพพานอันไม่มีความตายซึ่งเป็นแดนเกษมจากโยคะที่ยอดเยี่ยม 4. ตนเองเป็นผู้มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดารู้โทษในสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาแล้วย่อมแสวงหานิพพานอันไม่มีความเศร้าหมองซึ่งเป็นแดนเกษมจากโยคะที่ยอดเยี่ยมภิกษุทั้งหลายอริยปริเยสนา4ประการนี้แลปริเยสนาสูตรที่2จบสามสังคหวัตถุสูตรว่าด้วยสังคหวัตถุภิกษุทั้งหลายสังคหวัตถุธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว4ประการนี้สังคหวัตถุ4ประการอะไรบ้างคือ 1. ทานการให้ 2. เปยยวัชชะวาจาเป็นที่รัก 3. อัตจริยาการประพฤติประโยชน์ 4. สมานัตตาการวางตนสม่ำเสมอภิกษุทั้งหลายสังคหวัตถุ4ประการนี้แลสังคหวัตถุสูตรที่3จบมาลุงกยะบุตตสูตรว่าด้วยพระมาลุงกยะบุตรครั้งนั้นแลท่านพระมาลุงกยะบุตรเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้วพึงหลีกออกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามาลุงกยะบุตรบัดนี้เราจะกล่าวกับพวกภิกษุหนุ่มอย่างไรในเมื่อเธอเป็นคนแก่เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ขอฟังโอวาทของตถาคตโดยย่อพระมาลุงกยะบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมโดยย่อข้าพระองค์จะพึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคได้บ้างข้าพระองค์จะพึงเป็นทายาทแห่งพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคได้บ้างพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามาลุงกยะบุตรมีเหตุเกิดแห่งตัณหา4ประการนี้ที่ตัณหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดขึ้นได้

คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยสวดทรงเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายและถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกทุติยอาชานิยสูตรที่7จบแปดพละสูตรว่าด้วยพละภิกษุทั้งหลายพละสี่ประการนี้พละสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. วิริยะพละ 2. สติพละ 3. สมาธิพละ 4. ปัญญาพละภิกษุทั้งหลายพละสี่ประการนี้แลพละสูตรที่8จบอรัญญสูตรว่าด้วยธรรมของภิกษุผู้ควรอยู่ป่าและไม่ควรอยู่ป่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการไม่ควรอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุ 1. ประกอบด้วยกามวิตกความตรึกในทางกาม 2. ประกอบด้วยพยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาท 3. ประกอบด้วยวิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียน 4. มีปัญญา 3. โง่เขลาเป็นคนเซ้อภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลไม่ควรอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการควรอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุ 1. ประกอบด้วยเนกขัมมะวิตกความตรึกปลอดจากกาม 2. ประกอบด้วยอภยาบาทวิตกความตรึกปลอดจากพยาบาท 3. ประกอบด้วยอวิหิงสาวิตกความตรึกปลอดจากการเบียดเบียน4. มีปัญญาไม่โง่เขลาไม่เป็นคนเซ้อภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลควรอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอรัญญสูตรที่9จบกรรมสูตรว่าด้วยกรรมและทิฏฐิที่มีโทษภิกษุทั้งหลายคนพาลผู้มีเฉียบแหลมเป็นอสัตบุรุษประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่มิใช่บุญเป็นอันมากธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. กายกรรมที่มีโทษ 2. วจีกรรมที่มีโทษ 3. มโนกรรมที่มีโทษ 4. ทิฏฐิที่มีโทษภิกษุทั้งหลายคนพาลผู้ไม่เฉียบแหลมเป็นอสัตบุรุษประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากภิกษุทั้งหลายบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัปปรุษประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมากธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. กายกรรมที่ไม่มีโทษ 2. วจีกรรมที่ไม่มีโทษ 3. มโนกรรมที่ไม่มีโทษ 4. ทิฏฐิที่ไม่มีโทษภิกษุทั้งหลายบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลาย

มทะความมัวเมาปมาทะความประมาทละถึงภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญธรรมสี่ประการนี้เพื่อความสละคืนปมาทะโทสะอภิญญาทิสูตรที่31ถึง510จบราคะเปยานจบจตุกะนิบาตจบ